إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات تي سونو درس التوحيد تي سون تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. خم نين نيجي سي نياريلو تيوسان بي تا موي خم دين الإسلام تي تكتالي القرآن اك سنة. waye doxon nañ ba exi ci ponk l'islam ci ponk bu jekk bi ñinga won ci maana la ilaha illa allah mu melni bind bi wessu ñing la doon bayilo xel aspect yu am solo yo xamanteni ni dañ ko woyofal ci sunu penc mi te fekk woyoful moy lam moy diwne yalla nangam ak nangam ak nangam te fekk bo ñewé ci alquran do ko fa fekk so ñëw ci saari alquran yi do ko fa fekk so ñëw ci aya alquran yi do ko fa fekk so démé ci tafsir do ko fa fekk so ñëw ci hadith yonent bi ci sunna yonent bi do ko fa fekk lool nan la mëna nekk diina waxon nañ ni sunu borom daf ñoo tek ci principe xel ci principe diina moy lu way indi dañ koy laaj lan moy firndem qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin sunu borom ne wax len dit leur apportez vos preuves si vous êtes véridique indi len sen preuve su fekke li ngeen di wax deug la na neena yalla moko wax lolou na indi fi ko yalla wax na indi fi ko yalla wax bu amé preuve yi dalikoy indi aha tay fi tay ñaata nit ngay gis ñu genn ci réseaux sociaux yi ne dañ ma tej sans preuve nangam di nakarlu di joytu droit de l'homme yi jog japp ci journal si jog japp ci n'est-ce pas té lolou digënté ay nit la légui nak massaali nga xamni moy diina té sunu borom tek ko ci principe bob moy principe preuve lan motax ñu bayiko ak kum mëna doon lu mëna woté wo lu mëna wax da yalla def na ma nangam yalla tabal na ma nangam yalla jox na ma nangam yalla neena ma nangam yalla sas na ma nangam waxe ba pare dañ ko nan ana say preuve ana say firnde lan moy firnde li nga wax legui imagine len ñun ñu bëgg tay ci sunu miru aduna bi lu ñuy dox tek ko ci ay firnde mais sunu miru diina duñ ko tek ci firnde lutax ñu la no gëmal affaire de croyance la affaire de gëm la gëmal rek da ngay gëm rek nga gëm attends diine islam waxul lolu de da ngay gëm rek nga gëm non diine islam daf la wax jëfëndikol xel te jaar yoon wi lolu la diine islam wax gis nga lolu xam nga ñan ñoo am lolu gëmal rek nga gëm ñi wax trinité ñi né 1 égale 3 ñom ñoko mënul justifier religieusement ñom ñoko mënul justifier scientifiquement motax ñu né la da ngay gëm non en matière de foi il faut pas réfléchir il faut sunu borom di tekku ñi nga xamni duñu réfléchir ñu nan la il ne faut pas réfléchir ha le problème kay du ñak réfléchir mais quelle est la méthode de réflexion que le Coran a préconisé wax ji fofu la nek nan lañ wara xalaté par rapport ak texte yi wax ji fofu la nek ñu ne la 1 égale 3 ba paré ne la bul xalat da ngay gëm rek gëmal nga gëm ñom ñoo am problème parce que dañ la indil lo xamanteni ni xel mënu ko nangu mëno yegg wacc ba 1 égale 3 ñett yalla yu nek ben mënu nek motax ñu indi nak principe yu erroné yoyu walu ko julit gi jangul julli ñu bari diko démé alors que diine l'islam diiney clarté la, diiney lumière la, diiney science la, diiney xam-xam la. Ça marche avec des preuves. Soo amul ay preuves, da ngay noppi. Et wu fi nekk di woote woo quoi. Naan yàlla def na ma lii, yàlla tabb na ma lee, Jibril ne jaas, Jibril ñëwoon na fi, Jibril a ngi leen di nuyu, xam nga Jibril indil na ma nangam ak nangam, ana preuve yi. Ana preuve yi. Ya tay fi tay bu ma génnoon ne leen may président de la République mais da ngeen di ree ndax di ngeen ma gëm du ngeen ma gëm mais tay bu ma ne woon tëll ne leen yàlla ama yónni isa ya nasrullahi wal fatha yàlla ama yónni gars yi commencé jébbalu man ci kii usaas la usaas la benn usaas maa ko dégg kay ce pourquoi parce que benn usaas moo wax ah lu tax bim ne mooy président de la République ngeen reetaan ko parce que le président est là jaarul fi mu war a jaar moom pour war mën a nekk président n' est ce pas bangkok léegi nag ñu bëgg koo nangul bim ne yàlla laqatu ci yàlla ñu bëgg ko koo nangul moo tax gis ngeen liy xew église yi di sax yonant yi di sax comme ñax comme ay xaaxaam koñ boo dugg léegi am na yonantam am malaakaam li kaaba gi des ba yonant sax jógee Côte d'Ivoire ñëw di woote fii ci sunum réew gars yi di gëm ça parle de Dieu non faut quoi en matière de foi là faut pas réfléchir y a quoi là faut pas réfléchir sunu borom ne walaqad dara'na li jahannama kathiran min aljinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha safara dama ko waajal ñu bare ci jinne yeeg nit ñi ndax dañoo am ay xol yoo xam ne duñ ci xalaate ba aaye jeex su borom naan ulaika kal an'am bal hum adall ñooñu comme ay bàyyima comme des bestiaux ils sont même pire ñoom ñoo gën a yées sax bàyyima ndax lan jumtuwaay yi leen yàlla jox ne leen jëfandikoo leen ko jaar ni defuñu ko ñoom ñi ngi créer seen bopp ay principe ay tegandaay yoo xam ni ña ngi koy jëggaanee wala dañ leen koo wàll ci ñoo xam ni dañoo wàcc yoon bi bu yàgg diine islam dafa am ay principe yu leer soo ko jàngee nag jàng nga ko mais soo ko jàngul faut faire attention faut pas venir faufiler dedans du lu ñuy fooye déedéet kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax lu waay wax dañ koy laaj preuve dañ koy laaj firnde ak kum mën a doon maa ngoog moo tax waxkat ba waxoon na ko mu ne kullu qawlin yustadallu lahu illa qawlu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa innahu yustadallu bihi wala yustadallu lah bépp kaddu bépp wax ak kum mën a doon wax ja day laaj lan day laaj firnde ñu doog koo nangu accepté ko ba mu des yonante bi alayhi salatu wa salaam ndax moom waxam firnde la deesu ko wutal aajowul firnde moom waxam dèjà firnde la kon ku fi woote woo yàlla def na ma yonante yàlla man apporte laa yàlla def na ma kii man wàlliyu laa man xutbu laa man nangam laa c' est tellement simple ñun ñooy compliqué sunu dundu bopp sunu diine ñun ñoo ko compliqué sunu bopp c' est tellement simple woote woo nga ba pare qul haatu burhanakum in kuntum sadiqin apporté vos preuves génneel sa preuve buy wane ne yonante ga da nga ne yow lan nga xutbu nga génneel preuve buy wane ne xutbu nga ah mais man tay bu ma ñëwoon taxaw ne la je suis un adjudant xanaa dinaa la woon nag firnde buy wane ne adjudant la ah bu may ñëw di woote woo ne je suis un homme de tenue te nekkuma ko ñaata yoon ngeen dégg fii ñu ne jàpp nañ benn waaye boo xam da doon woote woo ne homme de tenue la te nekk ko su fekkee sunu dundu àdduna bii sunuy métier yi la ñuy jël teg ko ci ay yoon ci ay principe di ko saytu sunu diine ji nag diine ñoom ñu ne noono bu mu am loolu lu waay neex daal na woote woo waaw woote woo lu la neex kee génn naan man yàlla laa dégg ngeen ko fi dégg ngeen ko fi ragal leen yàlla dégg ngeen fi ñuy woote woo yàlla di fa gëseen dënn naan man yàlla laa dégg ngeen ki fi ne woon yaa waayam moo bind yàlla gis ngeen fi ñu fay wote wo ay yonant nan wo nan day ti xokal tel nit ñe ka ti talat de ngeen ko fi mi ngi fi ci YouTube bi fess fi del tay dañu tollu jamono jo xamé li gëna yi nan var ci football bi mo fi ne allez sur YouTube taper lo bëgg wër dang ko fay fekk mi ngi di parce que lan parce que diiné ji mom dañ ko def tol bo xamanteni dañ ko bayyi muy boy amul ñak amul dara wallahu almusta'an gis nga ci principe yoyu nak ci doxalin yoyu nak ci lañ perte lu bari ba perte li nga xamanteni moy maana la ilaha illa allah te waxon na la ni yefaru makkay xamon nañ la muy tekki bañu deglo yonnata alayhi salatu wassalam wax arab ñom ñuy arab namp ko xam la baat bi di wundu lañ ci tek moy ño lank parce que mënu ñu accepter baat bi mo taxone ñu nan balen yonnata ne la ilaha illa allah ñu ne aj'ala al alihata ilahan wahida in hadha la shay'un ujaba ñu ne muhammad mi principe bi bindi xam nañ ko sallallahu alayhi wasallam aj'ala al alihata aliha pluriel la singulier bi moy ilah ñu ne donc dafa def aliha yi moy yi ñi jaamu daf leen def ilahan wahidan bo degul arab xam nga luy wahid ragalal yalla bul daw wahid xam nga ko lo ñaka ñaka jang arab way musuma jang xam nga wahid bul daw loy daw xam nga wahid ñu ne kon dafa jël aliha yi mu nek pluriel mu def ko ilahan wahidan ben ilah la ko def ci unicité la wote kon yéfer yi xamone nañ ni yonent bi ci unicité la doon wote ci tawfik la doon wote yow en tant que julit est ce xam nga lool c'est vrai que yéfer yi dañu nam pa arab motax lool dalay interpeller yow en tant que julit aussi lu jëm ci sa walu dina aussi nga fexé gor gor lu xam ci le minimum xam ci la base même bo nampul arab même bo nekul arab gis nga parce que xam dafa am solo kon gis nga yéfari dañ ko rejeter tek ko ci kaw xam xam mais tay da ngay gis julli ñoo xam dañ né accepter nañ la ilaha illallah ba paré duñu appliquer contenu la ilaha illallah kon gor ga mu né fadalla ala anna ma'naha la ma'bud bi haqqin mu né kon loolu muy wone moy ma'na la ilaha illallah moy lan amul kenn kuñu wara jaamu ci deug kudul yalla la ma'budu bi haqqin illa allah muné walaw kana ma'naha la khaliqa wala raziqa illa allah fa in hadha yuqirruna bihi muné su fekkon ma'naw moy ken bindul ken du wërsegalé kudul yalla gis nga ko muné lolu yéfer yi nangu won nañ ko déjà wala yumaruna fihi ñom nekkuñ ci won di ci dengi dengi wala ñu ci sikki sak wala ñu ci wérante amul won débat il y avait pas débat là-dessus si yalla mo leen bindi yalla mo leen di wërsegal amul won débat nang won nañ ne yalla la mun fa law kana hada ma'naha mamtana'u min qawli la ilaha illa allah su fekkon ma'na la ilaha illa allah moy ken bindul ken du wërsegale laté kudul yalla mun kon ñom duñ ko don bañ mais xolal ñom cause biñu tek ba rejeter ko aja'ala al alihata ilahan wahida gis nga problème lan la problème pluriel ak singulier ah problème pluriel ak singulier wahidan muy chiffre mathématique bu leer nañ wahid 1 dina islam principe bobu la dé du principe 1 égal 3 wala 3 égal 1 non non 1 égal 1 gis nga motax da ngay gis scientifique yu wëndelu dugg xous xous xous xous xous loy daj logique 1 égal 1 nga muju bayyi lan nga muju bayyi 1 égal 3 xamni lool du dem gis nga motax il me font rire suma déggé kuñu woyé un grand savant un grand scientifique mu wëlbeuti ko gëm 1 égal 3 dama nan ci analogie gam ay cartésien nga non man cartésien la cartésien nga fa rek gëm 1 égal 3 1 égal 1, ya khay. 1 égal 1. Dine islam, dine scientifique la. Dine bu yeme la. Ay principam mo doy war. gis nga ma ngok mu ne kon ñom su fekkon loolu duñ doon baña wax la ilaha illallah لانهم يقولون اذا سئلوا من خلق السماوات والارض يقولون الله سن لن لاجون كو بيندو اسمان سوف ني نو يالا ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله سو لن لاجي كو بيندو اسمان سوف ني نو يالا واذا سئلوا من الذي يخلق من الذي يرزق من الذي يحيي ويميت ويدبر الامر يقولون الله سن لن لاجان كان موي كيغا خامني مو بيند bindé fi kan moy borom bindé fi ñu né yalla mé tay fi da ngay gi dégg ay julit ño xam dañ nan la diw moy borom bindé fi mé yéféri ñom ku leen lajoon kan moy borom bindé fi ñu né yalla kan moy wërse galaté ñu né yalla kan moy dundal kan moy faat ñu né yalla kan moy doxal mbiri ñu né yalla gis nga mune hum ya'tarifuna bihadha mune yi nga xamni dafa dugg ci tawhidur rububiyya yéféri nang woon nañ ko فلو كان هذا معنى لا إله إلا الله لأقروا بهذا من سفكون كون معنى لا إله إلا الله موي لي كيب كي بند لا كي بند كي ورسغلاتي كي ديمي نونو من سفكون لولو موي معنى لا إله إلا الله كيب كون غاني نان مي غاي دانيو باج لا إله إلا الله دنجو رجيتي ني أجعل الآلهة ني واخ تي لن ألوهية يعني العبودية اك نجامو ki kat dafa jël yañuy jaamu aliha yañuy jaamu gis nga ko mu daldi koy def ilahan len kep kep kep luñuy jaamu wahidan lo xamni ben la un ma ngok allahu akbar tawhid mo yeme mune lakin ma'naha la ma'budu bihaqqin illa allah mune waye ma'na la ilaha illa allah mom moy amul kenn kuñu wara jaamu ci deug budul yalla ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tayseer defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.